مسئلے کے دخل کو اختلاف جوڑ شوی اور یو بل سر عداوت او دشمنی پیدا شوی تو جدر اختلافی خبر عدیمین کے حل شی چی روشی فی مختلفو فی عدیو اختلافی خبر مچے ہوئے سارا مسئلہ کی چریف کے اختلاف کرے ہوں اس دری خبر کی قرآن اوداد شپک وہ ضائع قرآن کی دار راضی بھی آ گیا دیڑم بے زر دے کم خبر چی اختلاف چا کرے ہوں کلے کرے ہوں ولی کرے ہوں نظری خبر دی مختلفین خی چی دا خلق کوئی چیز دی مختلف دی چی دا سوک دی را او دا اختلاف کلے کرے دے علم وطنون زکا اکنا سرد علم نے کرے دے اولی کرے دے نظری خبر دل تکی وما اختلف فی الا الذین اوتوہو اختلاف نوکڑے پدے حق کی ہیچا مگر اگے کسانو چیری لے کتاب ور کڑے شیو کتاب والو علم والو علماء کنا خا ہر ازی اختلاف کڑو چا بوی چیز کبے کڑو چلا پتا بوتنو علم بوتنو ملاوینا من بعد ما جاتهم البینات پس داغینا چراغلیو دیتا دیر خکار مسائل خکال دلائل او احکام سرد علم نبا ارسو تخکار شیو نسوال پیدا ہے چی بیو لی اختلاف کون ملاوی بغیم بینام اللہ دا زدنو ساتا دا زدنو جن بغیم بینام دا وجد زد او حسد نمخ کیم تیر شو کنا چی حسدم من عند انفسهم اگا بغیان یو شیر کنا حضل تک صرف دا اشکال لے چی بین هم راغ لے بین هم کی ضمیر خدا ری اوت الكتاب تراجی دے دا حسد دا دی خپل میان کی او بل سرو دلتا خدا خپل میان خبر نکو دلتا خدا آغی او دا مومنانو اد بین هم ندا نمالومی گی بلتا او صرف داوی چی دا حسد دا غیب امی انس کیو نا دا جیمی ازکا کرے گورا چی اگر یوی حسد کرے کنا بین هم و بین الانبیاء دا زد دا چاپ امی انس کی جوڑ شو دا دا دیو دا پیغمبران پا امی انس کی بس یقی با خبر اکلن دی با سر زد شور اکو چولی تاسو پوئے گے تاسو خدای پیغمبران کرے مونگ رہے ولی نکلوں تاسو زمین نے پسو اچھا دیئے بد دا زدن ہو دو جی داوی حسدنا پمیند دی کی و پمیند دا انبیاءو کی دا دری خبر شو اختلاف چا کرے ہو اوت الكتاب خبردار خلقو او کلے کرے من بعد ما جاتو خپوشی ہو ولی کرے ہو بغیان حسد دو جی نبس زد دو جی نکلو دے اختلاف سمرا سرا ہوا تھا دا فہد اللہ الذین آمنو پس توفیق ورکو ہدایتو کا اللہ ایک سانتا چی مومنانو لما اختلفو فیہم فحق داغ مسئلے کی چیدی بگے اختلاف کرو من الحق چاگا حق خبر آخو دے اختلاف خبر آنو دا اللہ دے یوالی خبر آن دے اختلافی دا خودی بگے اختلاف کرو نو نخوا مومنان پہ اللہ پو اکڑا خوا دا لبنا تر یہ پوری بالکل پو اکڑا دا غی شکو نو آتو بی اذنی ہی خدا خدا اللہ اجازتو شی حکمو شی نو اگر صرف مومنان تا خوا بی اذنی ہی پخپل حکم سرا پخپل فضل سرا اگر یہ دے اختلاف نہ بچ کرن اللہ یادی من یشاہو الی صراط مستقیم ذکر چی اللہ دا سے کئی گا نا بل سکنی شی کو لے ہدایت تم دا اللہ پہ اختیار کے دے ضلالہ تم دا اللہ پہ اختیار کے دے ہدایت کی خوار چاہتا نا میں یشاو اگر چاہتا چیو غواری الہ سرات مستقیم نو اقا سرات مستقیم و تاو خیخا چی غیبوی اہدن السرات المستقیم یا اللہ منتا سیلارو خیا یا اللہ منتا حقو خیا او بیا منتا پاکے حق باندے روان کا نبس اگر سوال قبول شیو الہ صراط مستقیم نظرین ترغیبو چی اختلاف کرے دے و داغی علاج بل نشتا بغیر دا قتال بھی سبیل او دا سلورم خبر مومنانو تا دا او دیو چتی پاسیه چی گوره جی بغیر دا جہان نگوره جنت گران دے ذکر نبی علیہ السلام پا پا بدر کے چی ترغیب ورکا غیتا دا سینوی چی قومو وقاتلو زی دا سیوی چی سارعو الی جنتن ارض و السماوات والارض منڈک منڈک جنت چدارے پلن والے داسمان نو دزم کو عمر دے علی عمران کے برا شبیا بولے دی تو تشجیع ہوئی کا نخا چتا سو جنت نم اخ لے نو بیا مد جہاد نے انکار نہ کرے ام حاسب ہو تم اے تاسو گمان کرے اے مومنان وان تدخل الجنت چتا صبح داخل شے جنت تا دغسی بے کڑاوا بغیر د محنت او مشقت نا انش کے سمت سب دے ولی جنت تا بندی مومنان ولی بندی زبا خوب بے کڑاوا نشت لے کنا علی بدی چی دنیا کے سختی برداشت کی جہادنوں کی ہجرتنوں کی روجیو نیسی لوگی تندی تیری کی دا پہ راضی کا نا اصل نشیت لے اللہ بزی چدا محنت نہ مشقت نہ برداشت کی ذکر حدیث کی راغلی دا بخاری دا بور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو حفت النار بالشہوات وحفت الجنت بالمکارہ اگر جنت ہو پا مصیبتوں کے پٹتے آؤ جنت پ مزو کے پ خوشحالوں کے پڑتے سو مطلب یعنی جنت تب علی او سڑے دی چٹیر سختی اور ڈیرے دنیا کے محنت نہ مشقت نہ مکارے ہیں اگر برداشت کی نبیا وظیفہ اور جہنم تباغ سوکھ دی سمرا مزے خوشحالے اوکڑ کا نا اور مانو نے اوری جول بس اگر وزی جہنم تبیا تھا ہر یو پار خلق پل اسباب دی کا نا ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم او حال دار چی نبی را غلی تاستا حالت تاوی کسانو چی تیر شوی دی مخ کس تاسنا مومنان دا پخوانو قومنو او وقتنو مومنان چیو اگر بین سمرا سخت را غلی حدیث کی را غلی بخاری ابو داود دوارو ذکر کریو نبی علیہ السلام ڈڈا والے واد بیت اللہ دیوالتا اور صحابی را گئے حضرت خباب لوارے کار بے کو یہ ایمان رہا ہوتا زبردستی توری بے جوڑو لے تارا گئے نبی علیہ السلام تبھی منگا شکایت کو چمگا خوڑیر تنگ شو راوتے نشید کورنونا دیر تکلیف دے بات کرتا ہے بس جن را باندے تنگ شو الا تدعو لنا تزمون دا پارا سوال نہ کہہ دا اللہ نہ چل اللہ آسان کی نبی علیہ السلام ڈڈا والی اور آنیخ شو بھی خطا سو تنگ شو انہو کانا قبلکم ستاسو نمخ پی چکم مومنان تیر شوی دی پخانو امتنو کی تدارین خبر یو جاو بر رجل سنے برا استیشن فیحفر لہو فی الارض زمکہ کے بولا تر سینے پورو ڈغلو کا نستیشو سم یوزا علمن ابھی آپ کے گا نی غدرو لشو سم یوزا علمن شارو علا مفرق راسی ہی فیخلص الی قدمی ہی عرب اولا پسر کی خودن ترخپو پور بیتی ویستا ٹوٹی بے گو ولی اسرفو عن سبیل اللہ خو تدین نوارو لے غوی کوا کنا کتار سکے ہم آڑو لے نشے ویمشتو ابی مشاتد فید حدیدی دو اس پنی منگزی والا جوڑی کڑی وی پاوی ویتی نوخی اور ڈکی لری کول وی دا دین نے نو اڑو لی دا مسئلے توحید نے نو اڑو لی وی تا سمرا تانگ شوی ولما یتکم مسل لذین خلا من قبلکم نبی را غلی تاستا حال لاغی کسانو چی تیر شوید وقت کستا سنا مستا تهم الباساو رسیدلی وغیتا تاوانونا هم مالونه خلق لټکړي وو کورونه ول سوزولي وو د مال تاوان تویل شي وزور او مرزونه او تکلیفونه د بدن وزلزلو او جلقولی شیو پا میدانونو کی دا دشمن دیارینا دا حالت پاگی را سمر سختی و غایه خیخا حتی تردی پوری یقول الرسول والذین آمنوا معهم چی دا خبری بکولی پیغمبر او اگسان چی مومنانو دا غیخ پلمین که دا حالنو ولی چا بوی متا نصر اللہ کلبی دا اللہ مدد پیغمبر بوتوی علا ان نصر اللہ قریب دا اللہ مدد دیر نیز دے دے صبر کوئے اللہ بخیر کی دا مطلب یقول الرسول اولذین آمنوا ماو چی ظاہر کیو گورن کلام کی اشکال لے ہاں پیغمبر و مومنان طولو بوی چی متا نصر اللہ کلبی دا اللہ امداد پیغمبر کو چلے دا سے نہ امید کی گی چاہ چی اللہ امداد ران گئے او کلب نہ امید شی نہ ارے حوصلہ ڈیر مضبوط ہی تو آیات کے بعد خام خاص حل کو الگواڑی کا نا یو حل دا دے ادیت تختی ہے وہی پو اصول کے چکلام کے دے دے کے کٹ دے حتی قول الرسول تردی پوری چی پیغمبر باغیل تسلی ورکولا قول نمرد تسلی بے ورکولا چی خیر بشی صبر کوئیم اور خطائی مکوئی کنا والذین آمنوا معاو ممنان بوی متا نصر اللہ تل امداد بکلی اگی بخود بیا خوصو پیغمبران نو خو ممنانو کنا ممنانو خو حوصل دورا نی نو پدی لحاظ سرخا او دویم اگر تقدیم تاخیر کی منگا اصول کی ویلو اگر قانون پکی چلے دلے مخ کی گورا اجمال ذکر شو یقول الرسول والذین آمنوا معه پیغمبر بومی او خبر کولا مومنان بومی او خبر کولا اس داغی دوارو خبری دادی خو ترتیب بدل کرے پیغمبر خبر رستو کڑی دا اد مومنانو آئے مخ کے کڑی دا مومنانو بسوی متا نصر اللہ کلے بھئی پیغمبر بسوی علا ان نصر اللہ قریب لب نشر غیر مرتب دے اول تسلی ورکولا تو دی جوابونو علا ضرورت تے چی دا متا معناو کو استبعادو چی دا اللہ مدد یہ دیر لرے اگانو چی کلے بھئی پتن لگی کلے بھئی متا نصر اللہ کلبی بعید ہو گانا بیا با دی جواب انتا جتی زکا چی پیغمبران دا اللہ مدد بعید نگانی دا مطلب بھئی روح المانی بھئی چی دا چاوی چی متا دا پار دے سے بعد دے متا دل تا کہ طلب دا پار دے وی با پیغمبر او کسانو چی مومنانو فطلب دا مدد دا اللہ کی طلب بے کو چی متا نصر اللہ یا اللہ منگستا مدد غارو یطلبونا مانا دا طلب بے کو دا اللہ دا مدد نحکم راگ چی اللہ ان نصر اللہ قریب ستاسو سوال قبول شو ستاسو مطالعہ منظور شو دا اللہ مدد دیر نزدی دے سورہ صف کیم دا سی ویڈیو غالباً لسمایا تو چی نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین خوشخبری ورکم مؤمنان لے دسو چن اللہ مدد نزدے دے فتحا دا غدویم بابو پا مسئلہ دا جہاد کی چنم یہ سیاست مدنی یاغی کی سلور احکام ذکر شو ورپسی بیا ذکر شو دا مسئلہ دا حج دا مشابہت اور مناسبت دا پارا بیا ترغیباتو تدبیر المنزل اس شروع کی گی دی دینا 253 پورے آخری او دی کہ اتلس احکام دی گورا دیرون طولو نزیاد تی سورة البقرہ پا دی ممتازو کنخا چې د مسلمان د کور د ژوند د خیسته ژوند د حیات طیبه اتلس احکام دلته الله ذکر کړی دي چې صحیح ژوند چې هغه د الله د رضا ژوند دي هغه بالی چې په دې اتلسو احکامو باندې برابري کنه. تدبیر المنزل سمانا د کور انتظام دا د مسلمان د کور انتظام دا مسلمان تاسو ته معمولی ښکاري سو تاسو چې ته قرآن تکین ته د مسلمان نه خبر شخه چې الله رب العزت د ده د پاره ګوره په یو ځای کې اتلس احکام ذکر کړو راوی لیگل د بری نه د عرش نه ځکه چې الله سره د مؤمن مسلمان ډېر قدر دی قدر نوی نو عجد سو دیتا خو زیق لگیا بی چیزا نور سنگا جون تیری دے دیم پا کی کنو نا دا اللہ تا دیر محبوب دے وزکا تل دس احکام ذکر کل اول پاگی کے مسئلہ دے انفاق دا اگورا دا فکر بکو چیزا ہر یو حکم یو مستقل قانون دے تا قرآن ہر یو آیت قانون دے خو ببازو باندی زمون ذہن کارکی بازو آئین کئی کنو تو کوشش بکو چه هر حکم نه قانون کلی جوړ شي چه هغه تر قیامت پورې هر چا د پاره قانوني چا پورې خاص نه وي. خو دا لومبی د انفاق فی سبیل الله دا څنګه قانون دی؟ دا داسې قانون دی چې الله وی په اسلام کې ذخیره اندوزی نشته، مال جمع کول نشته، بلکې مال صرف کول دی او خرج کول دی لکه دا نور قومونه او ملکونه چې کوي که نه هغې ګوره مال نه خرج کوي، خزانې ډکوي ډکوي او بس بیا خپل مینځ کې اخوا دیخوا کوي. کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اسلام د دې خلاف دی. دا جمعواری چې څوک کوي چې خلق د لوږې مري ضرورتونه یي ادې به سټورونه ډک کړي، د دې اسلام د دې خلاف دی. ٹھیک ہے چی ضرورت نہیں ہو ملک دا سے ٹول یو لگا حضرت عثمان پواق رضی اللہ عنہ چی زکات بخل کو گرزا سوک پہ پیدا کی دن چی زکات واخلی اغاجز بستڑے شو سوال بے کو چی اللہ دور سوک پیدا کی چی زد دی بوج نخلاص چما اجی سوک پہ پیدا شو کنا یار دا اغا بے دمر شکریہ دا کنا نیو خدا سے وقت نہ ہے کہ وہ کنی جمع کہنے جمع کی گی با اوزان نہ خبر ادا ہونا جی دخل کو اجتی ضرورتی سوکو گی سوکتگی سوک بربندی سوک اجزان سوالون کی سوک سکی اور تو جمع واری کے اسلام دے خلاف دے یسالونک ماذا ینفقون تپوس کی استانا چی منگا خو خرچ کو خو منگ تا اندازہ او خیا چی سمرا خرچ کو دا اندازی تا پوست دی مقدار خواه او دا غصی دا مصرف چی چالی ورکو قل ما انفقتم من خیرن نو توای آغا چی خرج کوئی تاو سمال دا دی اندازه نیش تر اندازه خود زکاة شتا از نور خیر خیرات دا زیادی خرج اللہ اندازه نده مقرر کرد استاس خواه دا بس کلگی کدیری اگه کتاو ستا اختیار دی ما انفقتم من خیرن ہاں لیکن دا خبر ضروری دا چې مصرف یې وپیژنه، بے ضایع خرچ نه کئ. دا اصلی خبر دا ده ځکه د هغې اډوغه ګونه که چې څومره دومره یا څومره بس، خو اصل خبره چې مصرف هغه یې شروع کړه. ښه فللوالدین نو اول حق د مور او پلار دی. تا سره چې مال دی زیاتی او ستا اراده ده چې زه ورکوم چې ځان له آخرت له څه وګټم، اللہ وی اول دی مور او پلار دی. لرش داغی نتا پوسو کا چستاسو دی جامعی ضرورت شتے اختر را روان دی، یا ستاسو دی خرچی ضرورت شتے روجہ را روان دی، یا ستاسو دی علاج و دی دوائی سو ضرورت شتے بیماری آسو کئی، یا که عمری لزینو تردی تا پوستے ہوکا کندا خو ضروریت تی جتا سر مال دیر دی نو خود دی زیر قرآن بانے سوک عمل کئی قرآن بانے عمل کولنو دی بدل تکیو مورو پلار بے کلی کیو خدا نشتا کنا فلیل والدین اللہ ہوئی اول حق دا مورو پلار دے والاقربین آبیا دا نورخ پلوانو سمرچی اقربین نزدی دور حق زیاد تے سچے عزیز دینا پیسی اوڑی کنا اخ پلوان دی دل تکی دینا بیال تیز ہاں کچھ ریخ پلوان دی کلی کی کنا بیا ہو سا دمرا لوے حق ہے دیکھا چکہ دل تکی نور فقیران و غریبان یی خطوے کلی تیز دکارم چل تکی میں روی رون دی ال تکی میں خورزی دی ال تکی میں خوریون دی ال تکی میں ماسی گانی دی بس ہو سا رن بے حق دا رہی دیکھا دا سبا دا خبرانو والیتام والمساکین بیا دا سید نور یتیمانانو دا مسکنانو ابن السبیلی و دا مسافرون دا مسارف دی دیکی صرف کینو اللہ تب نزدی شیخ نا وما تفعلو من خیر دا جواب راستے کو چی دی ویلیو چی سمر خرچ کو اللہ وی راستاسو خواہ دا وما تفعلو من خیر اگا چی کویتاسو سخیر ہر سمر عمل چی کلگی ہو کڑیری مالی ہو کبدنی فین اللہ بی علیم یقینا اللہ دا غینا خبر دے دا یو حکم خواہ زبردست قانون چی خلقو کرے دا مال چی دے کنا دا دی دیر خلق لائق دے و قابل دے او تا زان سر جمع کرے دے مورو پلار ټول خل پلوان ارسو کا جزان غریبانن ندا دا غی حق دے ورکے کن پدی خو تاسو حق کارے کن ندی و سر بنی ایتی کی وی دغا سی خدی دغا سی خدی چوی زان پا پتا پوشی کار نکی کسب نکی حتی اکتور پور خان دے و خواستاری پکے اسلام دا دی تعلیم نور کی خواست دویم حکم دے القتال فی سبیل اللہ دا دی قانونیت سنگا دے چی قانون تے نجوڑی گی ناغ دا دے چی اللہ رب العزت وی گوارے امن کغوارے عزت کغوارے نو قتال و نپری دے داستا دا امن خبر دا داستا دا دنیا دا عزت خبر دا یوا او دویم داوی چی دین با پا عقل بانے نتلے عقل با دین باندھے تلے دا کارو نکے گورے الٹا کارو نکے خواہ پور تا دا شاہ طرف نرانشے اللہ دین دا دیر پار را لے گلے چے تب عقل مجبورے تا بے کہے بے او دا سے بنکے چے تو اے زمان عقل دا نمانی نو یر زمان ذہن پہ ویکار نکی نو ندی کئی کنا تو لے دین دا عقل تا بے کہے دا مطلب دے حکم کے خواہ کتب علیکم القتالو فرض کرے شوئے تاسو باندے جنگ کول وہو کرہ لکم دیکھے اشکالو چی داخو صحابے کرامو تا خطابو اول خواغیو کنا چی قرآن تا ناستو کنا نولی اغی دا جنگ مکروہ گانو مکروہ گنا تا ہوئی کل تحریم تا رسی کل تنزیح تا خو اکثر تحریمی کنا خوا نولی اغی قتال حرام گانو سو ننا دا کراہتی دینی نہ دے دے تو کراہتی طبعی ہوئی چلی او سلی طبیعت نہ برداشت کی او بوجھ پہ راضی آگے سوکھنے دینی والے داخو خام خاص کرے ہر کار دا دین چکے نستا طبیعت پہ بد گڑی ختم ہوئے چ طبیعت سے تو ہوئی طبیعت دا چاہ زیے دے زبا خام خام انسکوما زبا خام خا زکات ورکوما زبا خام خا جہاد کوما کزما طبیعت منی ہو کن منی زبا خام خا دوائی خورما کا ترخدا کا خواگدا کا زما طبیعت منی ہو کہ منی دا طبعی کا راحت سے بدے سکنی ہو لینو دے اگورا پدی کی ہو شان ذکر کی دا صحابہ ہوگا چی تا خبر ہے چی اگی کم کارو نکلی دی اگا کارو نکلی چی طبیعت عباد گانا لی خو طبیعت تینے دی کتلی تا صحابہ ہونا خبر ہے تا بشان خنو چی تا تا حکم راشی نو تا بانی جوڑی کے چی بیماری ما لپنگی ما سشتیرا سرانا دمل کو بانی جوڑی کے اگیو تا بانی نوی جوڑی کری سرا دینا چی گران کارو زیمہ مانا کی ابو حیان بحر محیط والا رحمہ اللہ اگوی وہو کرہ لکم قبل نزول القرآن دا چې دا قرآن نو نازل شوی اسلام نو راغلی دنیا ته دا به تاسو ته څومره ګران ښکارېده چېر جنگ کول خو ډېر ګران کار دی خو چې کله اسلام راغی که نه اوس د تاړو سخکاری نه دا معنا او دا ګور یوازې جهاد له نه ورځي دې ټولو کارونو ده چې الله ویلي چې دا مونځ خو په دې منافقانو ډېر ګران دی ها الا علی الخاشعین فخاشعین نه دی ګرانو زګادی داری فضل کی او غم پیدا شوی دی دا غم چې چا زړه کې پیدا شي نو ته بیا مونږ او دسو دا نی ګرانو او چا سره غم نی نو پاغه باندې کره لکم دا تاسو ته ډیر ګرانو مخکې دراتلو د اسلام نه واسان تکرو شین ډیر زلا تاسو با بد ګڼی او شین هو خیر لکم او تاسو د پاره ډیر بهتر وی ڈیری فیدی بھائی پکیم تو با جہاد کی سمر خیر دلتا سے پنم جہاد شورو شو اگرچہ پہ جہاد کو اصول پہ شروع تو ٹول برابر نو کو رکھا اب یوم ملکو نہ ڈک شو گور پاکستان تب پری کسو کے بچے گھر دے دا چے ارزان چے بو مہاجرین ناراضی کا نا بس ڈیر سیزون برات لو کجوری برات لے سب برات لو بولی تمہارا ڈیر جو چاہیے نور ملک نہ ست لو جی کہ ہوڈیر خیر و برکت ہی چپ صحیح طریقہ باندھ دیجیے ہا دکھا وہ خیر الکم دس ہر یو شی یا دیکھا کہ ہجرت تیتا صحبت کاری لیکن ہری کے بڑی رفیدی تب اللہ عباس کی پاغذ ہے کہ فراخ فراخ زینا ویلی سورہ نساء کی پیارا دی واسان تحبو شین دیر زلاتا صبح محبت ساتے دیوشی سر ساسو بدا خوخی چی ارپ آرام ناسوے پسار سوری اجنگ جگر نوے اسنوے ہوا شر لکوم دوا تا دیر گران پریوزی دیر بد بئی چی دشمن راشی بیاوس چل کے دیکھے ہو دیر لوے نقصان دیو فساد دی مطلب سو چی گورے پا عقل باندی با دین نتلی ستا عقل بوی چی دا کار خندے غب خی عقل وہی چدا کار خدے و بخنی دا دین اصولین و قانون جوڑ کر دے اصول والو کا نا اگیوی چی حسن او قبحا دا پاکل سرنشی پی جان دے چی پی او کار کے حسن دیر دے کا قبحا پک دیر دا فیدہ پک دیر دا نقصان پک دیر دے ویدہ پا شریعت سر پی جانے پاکل سرنشی پی جان دے خواہ دین ہے قانون رہے واللہ یعلم واللہ پوئی گی ستاسو پا فیدو باندی وان تم لا تعلمون تاسو نپوئی گے پا خفلو فیدو باندی جی بخلق ہے تو قرآن تغوک کی دے دا دویم حکمو درین ذکر کی فیسألونکا عن الشہر الحرام قتال فی کل وو روڑی کل نروڑی چی وو را نوڑی کنا دیکھ اشارہ استقلال تھا چدا مستقل قانون دے گورے دا چا سارا تاڑ لینے دیکھا در ہم ذکر کو دلتا ہوں بھائی تب اس کے استانہ پہ حق دمیاش تو دے عزت کی دا دی حکم قانونیت سدے دا دے چی مومنانو احترام کوئے دا زینو پاکو دا اوقات مقدسو دا مکانات مقدسو دا ستا سو دین حصہ دا کنا خواہ تاسو پا دین کے ادب ڈیر لوے شیرے گورے کہ ادب چاہ کی نہیں کنا زانم خراب کی خلقم خراب کی نو خیال بکوے پا دی دنیا کے سو وقتون دی مقدس کمیاشتی دی کروزی دی وداغی خیال بساتے چی بے ادبی دنو نشیم لکا دول سو میاشتو کے سلور دا عزت تی نو پا غی کی با دیر خیال او دیر پال کوے اسی ہم گناہ نکل او پاگے کہ وہ بہا مخازان فرقے دا اول کے مسلمانان یا وفد تلو یا لخکر وڑکے ونتے اوگی کافر سر چلتا یو دیشو دشمنان سر آگی دی پسی کردے دی پاگی پسی کردے دا چیو بلیومن تنو بیا خو بہا مخاکار کول پکارو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ دے امیرو ندیو لگے دن آغی سر جنگو کنو حضرمی پاکی قتل کو حضرمی نو کافرانو وی یو ګور دا مسلمانان ځانته وی دزبرګ میاشوا پاری کی قتل کو دی وی چې د میاشتو خیال وساته اغي په نو په دی باندې یو زمه دا چې دی په حمله وکړه دی خیال نو ساتنو الله مخکې دی ویلی چې ول حرمات او قصاص تاسو به ګوره که دی خیال نو ساتنو تاسو به نو ساته ارکه خار د بدل کنه ښه نو قانون دا جوړ شو چې د عزت د میاشتو به خیال ساته دا په اسلام کې تاسو باندې لازم دی تپوس کې ستانه په حق د میاشتو د عزت کې څه مطلب ولې دې ته میاشت نه دي معلومی چې شوال ذل قعد او ذل حج او محرم دې ته نه دي معلومی دي نو تپوس د څه کوي قتال فی دے بدل چې جنگ کول پکې څنګه دي میاشت را ته معلومی خو په دې نه پوهی جنگ کول په دې کې څنګه دي قل قتال فی کبیر او آیا جنگ کول په دې کې ډېر غټ ګناه دی په میاشت د عزت کې شک نشته چې دا ډېر غټ ګناه دی اسم کبیر ور سره دې رسته برازي هنو چې غټ ګناه دی نو بیا سره جهاد کو جنگ کو رسته وته الله جواب کوي چې ها تاسو خو تش جنگ کوئ کنه قتال کوئ او دا کافران سے چل کے دیا گناہوں نے دشمار لی دی وہ سوشمار کنا وصد عن سبیل اللہ دی چی خلق بندی دا اللہ دا دین وکفرم بھی او چی کفر کی پا اللہ باندی والمسجد الحرام او بیزتی کی دا مسجد حرام و اخراج اہلی منہو او باسی اغا خلقو چی لائق دی دا مسجد حرام اغیتی نو باسی دا را جمع کتو ابی ای دا غی قتال سر پتل کیوا چوا چی کم یو بزرونی اکبر عند اللہ تا خو دیر لی دی پو گناہ کی دا اللہ پو نزبان دی او دا ایسا کہ والفتنہ تو دا شرک نا خبری دی چی دا شرک کی ندا سمرا غٹ گناہ دی مجھے دا دمرا گناہونا راجمہ کے ابھی آتا ہو گو رہے نا آقا قتال ثواب شو گو رہا آقا قتال خو گناہو کا نا فاقا دا گناہنا ثواب جوڑ شو بولی ثواب شو ذکر جدا ٹولی گم رہا ہے دا ٹولی جرمنا و سر رکی کا نا دا دی چی سکی کا نا دا دی علاج دقا قتال لے دا قتال خو بیار ارد کمال شیر دا خو اسی شہادت ثواب دے پکے ہو دو چانا مجاہد جوڑ شی دے زکا ہوئے خواہ تو مومنان ازلو کی دار اطلا چی دا جرم دے گناہ دے اللہ وی گناہ ندے پا دے سارا خو دیر دا دنیا نا دیر فسادو نا ختم شو خواہ والفتنہ تو او شرک چی دے اکبر من القتل دا دیر لوے دا قتلنا پا گناہ کی وَلَا اِذَالُونَا يُقَاتِلُونَكُمْ دا دا دی کافرانو بلی او بنیتی تاس خبر ہے سنگا چی تاس تا اللہ ویلو چی جنگ کوئے کوئے ترکوئے چی پاتے نشی شرک پا دنیا کے چی شرک شتنو جہاد بجاری وی اغیم دا سویلی دی اغیوئی چی مون بطرق پوری جنگ کو چی سو پور دا مسلمانانم کافران کلی نینو دا چر تکی بس اغیوئی دا مون دا کار بجاری نو ہمیشہ وی دا کافران جنگ مکی تاثرہ حتی ترہ پوری ردوکم چوالی تاسو واپسن کی مرتد ان دینکم دا دین ستا سنا گورا دی وی دا پا ملک جنگ دے پا کرسے جنگ دے ننا اوی چاوی وی دا دے تیلو تغلو دی اس تا ندی غلو قرآن نا تپوس نکے تاگی نا تیل پکار دے نی بلس پکار دے اگی دا پا کار دا چستا سدا دین ختم کی ہوئی یردو کمان دینکم مومنان او یاری دو چی کدا سی شیخ بیا با دیر گرانی نو اللہ وی نا ان استطوا ہو دی طاقت کم دے دی لبا خدای ولی دمرا توفیق ورکی ان استطوا ہو اجا کچرے وسی خوشی کنا وسی نکی گی خوا لیکن خیال کوئے کچرے سوک مرتد شو دا اگا حال گو رکنا ومن يرتد منكم اغا سوک چه مرتد شو پتاسو که واوڑی دخپل دیننا العیاذ بالله عن دینی دخپل دیننا فیمت او بیا مر شو بیا مت توبه نصیب نشو و هو کافرن پا کفر کفر کی مر شو فولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرتی دق خلق دین چی زائش و تباہ و برباد شو ہٹول عملون دی فی الدنیا پدی دنیا کیوں پا آخرت کیوں آخرت پاگے خپوئی گو جس ثواب نشتا سا جر نشتا بل کرانی سی بے تو دنیا پہ دین پوئی گو چدی او سڑی عمل پہ دنیا کے ضائع شنو زدی سا مطلب شو سا نتیجہ سا سمرے رہو تا گورم دا مطلب شو کنخا چی دا دین مخ کی سمرا منزون کردی دی سمرا روجین ولی دی سمرا کہ حجون کردی دی کہ جہادون کردی عرص بے کردی کنا کہ خیراتون کردی دی اگر ٹول برباد شو کنا خا چی برباد شو نہ دتا بوس اجی سے نوائے دتا بوس سوپی سے نوائے دتا بوس قاری سے نوائے دتا بوس مجاہد نوائے فی الدنیا دنیا کی دا مطلب شو خا ددنا اگر دیر دا عزت نمون چو کنا دا عزت نمون آتنا ختم شو دتا فاولا رو کتے نشی جی اسلامی قانونی کنا نہ بس ددن وسٹ پری کولش مرتد سزا ہو قتل لے کنا خا خو بیا ہم چی نئی پاتی گردی را گردی نو دورا خو بکوائے کنا خا چی بیا باوتا پا نظر باندے نگو رہے دے عزت پا نظر باندے چی سمر در نکی گن دمر بے رٹنا سپورنا دن ولی آخرت پہ آخرت کیوں عرصے تباہ و برباد شون دا دنیا دا عمل دا بربادی سردام دا کنا خا چی حضرت نہ جدا شوا نکامات سے کنا دا لگ دو دنیا عزتو آ ختم شو جنازہ پہ نکی گی دو مسلمانان مقبرہ کے بنا دفن کی گی فی الدنیا اولائک اصحاب النار او دغدی جہنم یان ہم فیا خالدون او دی بامی شی پہ جہنم کی بشارت ذکر کی بے شکا کسان چی ایمان راوڑو او دا ایمان چی راوڑو نڈی را گران شوا خو خوا آغی مخ کے سوچ کرے ہو خوا ولی چی مخ کے سرے سو چکی نا دیر خائی کنا خوا دیر خلق چی غلی ناستی دی سوچ کرے دی چی یرا کچر منگا اشاعت کی نم لیکو پسنگا چل بھئی مجھے سوچ کرے نو یرا منگ دا کار دا گران دی منگا منگا حلق و خبر نشو برداش کولے چی یو بوئی پنج پیرے را گئے بل بوئی وابی را گئے بل بوئی یرا خود دین دے خما سالہ دا کوئی کدا پکے نوے ناری سوچ کرے گا نا اجی سوک راغلی دن آگی ہم سوچ کرے رے پدے باندے چکار سی کنا دا برداشت کولی شو خو مسئلہ دیر قیمتی دا منگ دا مسئلہ دا خلق پخلے پا بد و ردو پدے نشو پرے خو دے ناری ہم سوچ کرے رے اللہ رب العزتو ان اللذین آمنو چی ایمان راولن سوچ کرے ہو چی دی کی با ہجرت مرازی دی کی با جہاد مرازی دی کہ وہ شہادت مرازی ہو بس زمون عرص قبول لی ناوہ کسان چی ایمان راولو آوہ کسان چی بیئے ہجرت مکو دی ایمان دا پارا وجہ حدو ابیئے پکی جہادو نو مکلو کافرانو سرا نکی دنو چی اس ندی پریدی کنا نو دی خدا کا مطلبی کنا چی بدن کی اندام باندی کینسرو لگی تو سو چل بہو سرا کہے فلری کہہ بے کنا خدا ہو کینسر دے فی سبیل اللہ جہادو نے اکڑا اللہ پلار کے اولائے کہہ رجون رحمت اللہ دغ خلق دی یقین ساتھی اللہ دا رحمت ہو چی جنت تے اللہ غفور رحیم اللہ بخشش کون کے میرے بان سلورم قانون سلورم حکم یسألونک عن الخمر والمیسر دی تبوس کی استانا پا حق دا شرابو دا جوارے کی دا سنگ قانون دے دا سی قانون دے چی اللہ رب العزت ہوئی چی او عمل تمخ کے سو چکا چی ار دے کی زمان فیدہ دے ردہ کا نقصان پکی دے ردے نبی آج چی کما دے خواہ یہاں کوا کہ فیدہ پکی دے رہی او نقصان لگی نو کوای خیر دے دیر فیدی دے پار دے لگ نقصانو چی خیر دے اس خبر دے او کنا نقصان دیر دیا تھی ضرر دیر دیا تھی افیدہ با کیسی معمولی گنتی نو دلگی فیضی دا پارا دیر نقصان کی ولی دام غرده تا تا پا دی ایرون کی دیر فیضا دا پا نقصان بگی دیر دی سو چکا کنا خوا دیگی سو فیضا دا فاسی مطلب داری چی سمزا مزا حاصل شی اسو نخری ٹوٹکی دا توشیو کنا انہ دی خوشحال شیو تو ایچی دا بادشاہ مازا دیم داخل او پا لجبین آلے کی پروتی یو دی راکا گی بل دی راکا گی اپا زوان زوانے کی دن پیشو جوڑا شی داڑی رکھا دا ضرر تا فیدی تا گورا کنا خا چی ضرر دیری نو پریئے دا مکاوا فیدی دیری نو بیئے کوا دقا سے مثالو خمر او میسر اللہ وی سوچ پیو کہ پا شرابو کی با فیدو میں ٹک دا چی دوے بدن تا چستی او چالا کی را لاؤ دماغ میں تازہ شو سشو پتر نہیں چی سبی پا کیا باغی تا معلومی کنا او دا سی جواری وا پیسے دل استرا لے فضائے ناسو یا دمرا دے اگٹ لے دا فائدہ وا و نقصان دیر زیاد تے ولی شراب چوس کنو دیر پا گرانا باندے وطا بچ کی گی جگڑے بکے کنزل بکے یا با دی سوکوالی یا با چاوالی سے چل بشوی کنو جوارے کی چھو بل جوڑ شی او تکو ہمیشہ گٹی نکنو چی بیلی ہے نو جوڑ بس چی کور ترازی نو کلب لنگ میخا بوزی نو خرس بے کنو خلق بدق صفات شی کلب دی کالی لرکی نو خرس بے کنو کور بدق سی جمعہ بیاو پا کسی نہیں کنا خا دی کے خو پیدا دیر نشتے نقصان پا کے دیر دی قلو توہ فی امائس من کبیرن پا دی دوارو کی گناہ دیر زیاد دی داگی اٹسو حد نشتا ومنافع للناس سلگی فیدی دی پا کی دخل قوان دیوی چی فیدی دی پا کی خوا اگا سا فیدہ دا اگا بدن دوم رزر خراب شی کسوڑ شی بیا سلگی وقت پس کنا ویسمو ما اکبر من نفعی ما گناہ دا دی دوارو دیر لوی دی فیدی دا دی دوارو نا نپری اے دی ورد دی دا حرمت راغلی و خدا پا داما داما راغلی و تدریجن ولی دخل کو بکی رسوخ دیر دیا تو کنا کہ اس لیے تو چی چی مس کنا ہو یار دا کہ ڈوڑے دیرا تویلیو نو خبر نہ ہو خود چی نا دا شراب دخل کو دا سی گر دی دلیو خوا نو دل تو تا اللہ اشارتن ہو اشارتن اشارہ شو چی گوری دا با بندی گی زکا چی اللہ وی اسمو ہم اکبر من نفعی ما گناہ پا کی گوری دیر لوی دی باری پیدا پا کی دمرا نشتا خوا ابھی آ سورت نساء کے رالو کہ ورے مانزو تا نزدے نشے بدبختہ شراب دسکلی دی خو مانزو تا نزدے نشے نبی آ سورت مائدہ کے حکم راغ قطعان چی حرام شو دلتا اشارتنو ویسألونک ماذا ینفقون گورا چی دا مستقل حکم نو کنا نواو یہ راولو چلے اگر مخ کی حکم تفصیل لے اگر اول حکم چی ہو چی سخرج کو سخرج کو مداد آگی وضاحت گن تکی مستقل حکم نہ دے پنزم حکم برست رازی دے تاما ہو خا خدا مینز کی آگی حکم تفصیل کو تپوس کی استانا چی مونگا سشے ورکو فرق دا دے التا مقدار یادو سمرا او دل تکی اشیاء یادی چی سشے ورکو دا اللہ پر نم باندے لکا مال خو کله بنده سره ډیر قسم ای کنه نقدی عمر سره ای دانی زیاتی سارویم پکی سرو سپینم پکی میره چې د کمی نه ورکو د کمی نه خرج کو ما زاین ته کو جواب را ای قل العفو و تو ای چې زیاتو استاد ضرورت نه نغستا مال نه دی هغه یتیم او مسکین دی هغه ورکا چې زیاتو استاد ضرورت نه العفو ضرورت تے انسان دغی کنا کور تے ضرورت تے کور بے خپلی دام ضرورتو آباد بوموی دام ضرورتو خرچہ بوم ورسرئی ترغا وقت پورے چد بیا آمدن را رسی چا میاش پو میاش را رسی چا فصل پو فصل را رسی کنا اندتا پتہ چی تر وقت پورے زما خدا کی گئے دا دور پا کسی وادے العفو ضرورت دا مطلب ضروریات دا دنیا چیزی دا غدی کنا خواه چې سړی کور وي او آباد هم وي او دور و سره د ناستې د میلمه ځای هم وي چې دغه بیټک دی دا د میلمه خدمت دپاره دی. دغسې یو څاروي هم وي د کار کسب دپاره یا سورلی دپاره بعد پکې خادم هم شرط کړی دی. نو دا بس د ضرورت ختم شو د دې نه چې سیوا سي نو هغه بیا د یتیم او د مسکین دی. یو خو سړی ځان له په زوره ضرورت جوړ کوي چې زه به موټر سیکل اخلم بیا به ورپسې موټر اخلم بیا به ورپسې. دا خو ضروریات نه دي. ضروریات دغه دي په دین کې د یو انسان ته نو العفو کذالک یبین الله لکم الآیات. دا ترغیب ذکر کوي کاف د کمال دی چې الله رب العزت وایي چې زما دا بیان دې خوښ شو تم وایي چې زه بیان کوم ستا به څه بیان یې. کذالک یبین الله داسې بیان علم کوي. ها دغسې الله شان دا دی چې واضح کوي تاسو ته آیاتونه خپل لعلکم تتفکرون. دې دپاره چې تاسو سوچ وکې د دنیا په دې خپل ژوند کې او د دې په انتظام کې. انتظام کې څنګه فی دنیا داسې به هم نه کوي چې ته وایې زه د صدیق مقام ته ځان رسومه. صدیق مقام ته رسېدی شي ولې؟ هغه وایي ټول مال راویستم د الله په لار کې ورکوم. ته داسې دکه مه کوه ته ټول مال ورکې نو بیا به خورې سو سکې به سو دا دنیا دا ژوند به څنګه تېره دې کې خواره څه شته دی. ښه نو داسې به هم نه کوې سوچ به کوې چې دغه د آخرت شو ادا بگی زما د دنیا شو دا بگی د میلمه شو دا بگی د مسافر شو دا بگی د خپل خپلوان اقربا شو. دا خلق وی کنه فی دنیا ولا آخرتیم. او دا سی با من نکی که طول دی دنیا تصرف کو دا آخرت برخا پکی نشتا ولا آخرتی آخرت برخا پکی نکی کچی رازی نظام سر تیلی ایڈا کراوڑی دا خو یواز استان نه کنه دې کې اخرت برخوم وکنه. پنځم حکم ویس الونا کان الیتام تبوس کې استان په حق دی یتیمانو کې. پنځم حکم دا دی او قانونیت یې دا دی چې الله رب العزت وایي استاد ما تحت چې سوکی کنه صداغي زمواري استان په قیامت کې تبوس کې کاستا خپل اهل او عیال دی او کتا ته پاتې شوی دی یتیمانان ځکه پخوا به ډېرو جنګونه به کېده نو بس خلق به شهیدان شو او اړه به پاتې شي نو هغه به ترونو سره وو باباګانو سره به وو باباګانو سره به وو دا یتیمانانو. الله وي د دې به ډېر خیال ساتي چې دې ژوند خراب نه شي. دا ستا ذمواري ده. ښه نو تحفظ کول د خپل ما تحته دا دا مسلمان شان دے یتیمانان بڑیر قرآن دے یتیمانان پا حق دیر لوی بحث کرے ارزے کی ہر صورت کی خواہ نو دی پا حق دا مسئلہ چی دی من سر دی پکور کی نو چی منگا او دی یو دے خوراکو مشترکو او کنا دی لجدہ او زان لجدہ. تا اللہ رب العزت دا سی جواب کی وی گورا تو سو چکا چی دا دی اصلاح پا سکی دا تو کدا دی اصلاح پا شرکت کی وانو شرکی ہے کہ کدا دی اصلاح پا جدائے کی وانو جدائے کہ دلی تا ضرورت نشتا. غرض دی یتیم دا مال اصلاح دا. اصلاح ستا ہوئی چی دیری گی ننو کمی گی دینا دا مطلب دی یتیم مال که دیری گی نکنا نو چی کمی گی خو بالکل نکنا. یو خو چی پاوا خرچا کی یا خو زان نخبر دا خود بھئی خو چې اسې کم نشي غواړی چې ولدا پرون دومره وی نن دومره شوي دا کار به نه وي. بلکې قرآن ترغیب ورکړی چې د مال کې تجارتونه کوی چې مال یې زیاتیږي. قل اصلاح لهم خیر ووایه چې دا اصلاح د دې دپاره غوره ده. نو که اصلاح په جدایۍ کې وه او که اصلاح په شریکت کې وه اصلاح لهم خیر. څوک اصلاح معنا جدایي اخلي نو هغې کې خو بیا شک نشته کنه. وین تو حالتوم کچرے کل تاسو دی سرا مال شریکوے یو زیکوے چی دغا سی گرد ویب بیخرو نفع اخوانکم درونو پشانتی وطاو گو رہے کرونا نی کنا درونو پشانتی وطاو گو رہے لارور بڑیر خوگی نو فع اخوانکم اللہ یو گرد استاسو رونو گرنے رونا ہے خون دی اعتمانان دی خو قوت دینی آدھی کا نا واللہ یعلم المفسد من المصلح اللہ بھی کتا سوال سکو ہے خوگور زوینم ذات گوروا چتا دی یتیم مال سر سوکلو اللہ پی جنی فساد کو ان کے ام چمال دی یتیم خوری او اصلاح کو ان کے ام چمال دی یتیم ساتی مفسد و مصلح دلتا دیتا ہوئی خواد چکم سنے دی یتیم مال خوری اگا مفسد دے او چکم یہ حفاظت کی نوہ مصلح دے عدیب منگتا مفسدین ویلہ کا جنازہ کتنا ہستے پیدی چا پیر کری دی او مفسدین منگتا ہوئے ویردہ پنچ پریان دی کنا تاڑیر مفسدین مفسدان خلق دے تو اے مفسد پی جنے قرآن دے ندے ویلے کنا مفسد تھا تا ہوئی چی چلو ندی جوڑ کری سی پا اس خاتونو کے اخری سی پا ما خامونو کے اخری او داڑو تپوس نہ کہے چھے دو پا دی اولاد کی نابالغ اشتے نابالغ یتیم تو ہی کنے چھے پلار مرشد چھے دو پا اولاد کی نابالغ ہی کنا ندا مالو سے واپس ہو دل تا ہم سٹور جوڑ کرے دے سابونو نا او گوڑے دا میں پا جنازہ کی گوڑا جلسہ جوڑا کرے ہو مفسد دی تو ہی جمال دی یتیم خوری خواہ ولو شاء اللہ لعنتکم کچرے دا اللہ خوخوے نو تاسو بے دیر مشقت کی غرزولی وے نویلی بے اوچی بس جدائے کے شرکت مکوے نو بیا بگرانا ہو کنا چی یتیم لبا دے زان لہ خمبا جوڑو لہ زان لہ زان لہ کنا یتیم لبا دے زان لہ انغرے و تنور او زان لبا دے اگل زان لہ تبخے و دیچ کے دا سورا گرانا دیت آنت آنت اصل کی دیت ہوئی لغت والا ہوئی کنا چوی یو اڈو کی مات شی او بیا پیون شی معمولی گنتے اب بیا مات شی دے تعانت ویل شی کنا دی وجن اکثر خلق چو ڈاکٹر للور شی ویا با خو لاس بچا بانے تارا لے دے خو چی سم بای کنا او غو توی دا خو سم ندے دا بیا ماتو لگواری او یرا دا غصی خلق خو بیا نشم ماتو لے آنت دی تو دیر سختی بے در باندھ نکلے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زورا ور ذات تے حکمت والا زورا ور دے گورے تپوس بدن کی دی یتیمانانو اکہ تو اے چی وس من تسنوی ان دے حکمت تے کنا ہاں شپگم حکم ذکر کئی دا شپگم حکم دے او دی نم دے نکاح المشرکات دی کے مسلمانانو تا پرہیز خی اجتناب خی او دخپل دین صفائی چی گورے دین باہم علی صفائی چی دے بی دین خلقوں نے جدائے گورے نو خیال کوئے چی دی سر غم خادی ورکل راکل رشتے مشتے مکوئے اگر کہ دی آیت نمخ کی جاری وی کافرانو سر رشتے جاری وی نبی علیہ السلام پل لور ورکلے ونو کافر تا ابو العاص تا حضرت زینب رضی اللہ عنہ ولی دا مخ کیوں کا نخا دا حکم لا نور آغل نو بس رشتی بکی کی دی ادی حکم سر بس ختم شوا رشتہ ختم شد مسلمان او دا کافر چدا بن کی گی گور دا آیتو او دا دین عام مشرکان او کافران مراد ولا تنکحو المشرکات حتی یؤمن مشرکان خضی پنکاح ماخلے سبوری چیمانی اینی راوڑے دا حکم اگر مشرکان خزی سوک دی کاغب دغد مکی مشرکان دی او کاغب مجوس دی او کاغب کی اہلی کتاب وایو و سرطول وایو کاغب یہودیان دی او کاغب عیسائیان دی او کاغب اندوان دی او کاغب سکان دی او چی دا ملکو کافران دی دا حکمو شو چلا تنکحو دی سر بنی کان کرو دمرا عام حکمو نو او چکل صورت مائدہ نازل شو او آخری صورت تھی خواب اگر پا آخری صورت انو کی دے یو سل دیار لسن دے غالباً رسلتنی یو دو صورت ان نازل شوی ہے نو پا آخری کی یو خبرہ اکڑا چی یہود و نسوارا و سر خیر دے جائز دے دا اہلی کتابو حلالا مستاوز پار جائز دا او دا اہلی کتابو خزی مستاوز پار جائز دے غی سر نکاح کی گی نو دے تے نویستو پس آگا تے نوو تو دا قرآن خل قانون دے چکل حکم عام ذکر کی نرستو تے نبیہ سو باسی تیتا تخصیص ویلی شی پوصولو کے نو بس حل یہ دا دے نو خوا دیر زمانہ دے حل نکی دا منگ موم کل دے یون تپوس کوا کل دے بلن تپوس کوا فخو چے امام رازی تفسیر کرے و کبیر ناگی کے دا حل کرے دے چی دا عامو اوغا دے کی بل حکم را دے ناگی خاص کسو تے نسیتے نویستو انور پاکی پاتی دی نو مشرکان او مجوس او اندوان او سکان طول اگی سر نکاح حرام دے اور صرف یہودیان اور عیسائیان کی اہلی کتاب و طویلی شی دی سر جائز دے بس قرآن جائز کرے دا ایدہ سکھا لیکن اس تو برائی صورت نسا کی چی اللہ رب العزت ہوئے چی دا سوار لس محرمات چی دی کنا دی سر استاسو نکاح نکی گی مہن دی دی خوین دی دی لون دی رویری دی خورزی دی ذکر اکڑے ذکر اکڑے نور پسی ہوئی چی وحل لکم ما وراء ذالکم دا دی سوار لسنا علاوہ استاو دا پار جائز دی چی سم رکولش ہے نو خلق ہوئی چی دا خدا کزا مونگا دا لسو طاقت کی گی لکہ دی شیگانو کزا تلسو طاقتم کی گی کنا نو گورا حکم راگی صورت نساء کے چی نا مسنا و سلاسا و ربا اگا عمومی ختم کو تا دا قرآن کل اصول دینا دل توقع مسئلہ دا خوا چی حکم عامو ابھی صورت میں دیکھ ارے کی تخصیص راغ نو غسیت نہ جدا کر جزا خیر دے دی سرا خیر دے خا خود جانبین نہ نہ یو جانب نہ تاغین کول شی استاد نہ نشی کول دام دو مسلمان عزت اللہ او کھا ما خلے پنی کا سرا مشرکان ترے پوری چی ایمان راوی ولا امت مؤمنه خیر من مشرکه کوین زدا خوچ مسلمان دا نو ډیره بهتر ده د مشرک خزینه دی ته مګورا چې بدرنګ ده غریب ده دی ته مګورا ایمان ته وګورا ولوا عجبتکم اگر که خوشحالی تاسو لره مال او جمال د دې مشرکانو چې هی ته وګورئ تاسو به نه نشه صبرولی چې را حسن زیات ته او مالیوم زیات ته یی دې کنه مشرک دی دا څه خبره ده اب خپل قبر کې سملی دیر حلق پدی باندی کنا اللہ وینا دا کارو نکی گوارے ولو آجبتکم اگر کتا سلطا جب درولی داغی مال داغی حسن داغی نصبون وغیر حدیث کی راغلی ہو چی تنکح المرأت لمالها و جمالها و حسبها و دینها فاصبر بذات الدین تربت یداک نبی علیہ السلام ویلیو چی دا خلق و عادت دادے چیوزے کے رشتہ کینو مال تے گوری حسن تے گوری نصب تے گوری اور وی تب دین تا گوری صحابی تے وی تب فصبر بذات الدین تد دے ٹولو نا دین را واخلا نور پریدا تربت یا داک مکاو گورے لاس بری پخاورو کا کرشی تا گورے چی سمرلوی حکمت بکے تخو بنن داری حسن او مال تا گوری اور دین تے نگوری چی نی گورن تب ازان سر اڑولے نو دمر ذلت کے براشی نبی علیہ السلام کے تربت یا داغ لاس بدی پخاور ککڑشی خیال ساتا ولو آجبتکم ولا تنکحوا المشرکین امور کا مشرکان تحفلی لنا خیندی حتی یومنو ترہ پوری چیز ایمان روڑی ولعبد مؤمن خیر من مشرکن پی یوم رئی دے غلام دے کچھ مؤمن دے مسلمان دے دا ډیر بهتر دی د مشرکنا ولو عجبکم اگر که تاسو له تعجب درولی مال او حسن د دغه مشرک سړي یا تا وګورئ نو ارسی ډیر دی والله وی خیال کوئ ګوره ښه دا زبردست قانون شپږم په هغه اتلسو قوانینو کې چې د داسې خلقو نه همیشه دپاره بای کار تر مرګه پورې ښه دا ولې اولئک یدعون الی النار دا مشرکان دی کنا دی خوشپار واس خلق کور تراکاگی کور تراکاگی تی نوینی نو تا چی قرآن اوینو بیا بیوینی کنا خا دا خو سلیمانی رانجی دی چی دا دی واشی ولنو خلق بوینی چی لگیا دی اور تا خلق راکاگی اور تا سنگ را تا چی مشرکی خز سر نکاو کی کنا نو لیا سلوی اختیبای نی فرشیوی چی اغا بوی چیز ما سر زودی دغلا هوا بندرتا دا ټول خلق نزی عبداللہ شاہ غازی تا زچی زکا نا نو بستا بروان کی نو تو مجبور نہیں ولی پا خاندان کی دی خضا کری دا کنا تو گوستی اگا سوئی نا اگا بکے کنا نا اگا با دغوئی کنا اگا زکا دغوئی چی شیطان خود جوان دے دے کنا اگا با تعالی پریدی چی زیت دیورا سی کنا نا اگا با دیتا ہوئی دا با تاتا ہوئی تو با مجبور ہے نو بس لال بشین تا ملنگانو سر بناسی ہے لاس ماس با ہوئی او کلی با تا ہوئی چی دو سر روڑے اخرا چی برکتی شی تو بیا آگا نشی کولی نو او کلی کسرے مشرکی نو اگا با خضب روانا کلی چی راز زما دازے کی او پیر مرشد دے اگا لزو تو با ہوئی نکنا نگا سر لڑ بشی بچی کل بو عزت سجدہ ہوگا کل بو تیز لے چاپی ہوگا دا گن بشورو ہی بس نو پدی کی دا نقصان دے نور تیرانخ کی شرک اور دے کنا قرآن زی پا زیوی لی خا قلے کے درون ایلن نار قصص کی بمراشی او سلوی اختم کی چی دا اور تراخ کل دی واللہ یدرو الالجنتی او اللہ تاسو لدعوت در کی چی جنت تراشے دور نزان بچ کے گورے و بس وزے جنت تراشے دیوی مونگا خدا اللہ آواز ندے اور دلی دا قرآن ندے دا اللہ آواز والمغفرتی و بخشش تام را بلی بی اذنی پخب الحکم و بیینو آیاتی للناس و بیانی آیاتو نخب الخلق تا دے مطلب دے دی دعو مانے اکڑا چل اللہ سنگا دعوت ورکی و بیینو آیاتی للناس دا سمرا وضاحت کی تنگورے سمرا وضاحت بل سو کولشی بیانی واضح کی اللہ یا تنخف الخلق دا پارا لعلهم یتذکرون تدید پارا چی دی عبرت حاصل کی شپگ احکام ذکر شو پارے تلس احکام کی انا الرجیم بسم اللہ تدبیر المنزل کے شپگ احکام مخ کے ذکر شو اول انفاق فی سبیل اللہ دویم قتال فی سبیل اللہ دریم حکم دا قتال پا شہر الحرم کے او سلورم خمر او میسر ذو جہتین مسئلہ بیان شو پنزم اصلاح الیتامہ اور اشپگم و نکاح المشرکات وہ میں حکم ذکر کی مکی دیوی صفائے ذکر کو کہ مشرکان نزان بچ کے اور دا وم حکم کی بل صفائی ذکر کی حالت بیمار وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ تپوس کی سانا پحق دو بیمارے کی قل هو اذن وایا چدا پلی سیدا نزان صفا ساتے یا ضرر دیو تکلیف فاتذل النساء فی المحیض حالت کی دائمی جدا والے ہو تو مشرکین نہ دائمی جدا والے مخ کے ذکر شو ادا یہ وقت پانا دے وقتی طور دے ہمیشہ نہ دے اعتزال جدائی مانا تو ولا تقربون تاکید دا پارا ذکر کرو منزی کی گئی دی تاحت تائے تہرنا ترارے پوری چیدی کی یو قسم صفائی راشی فیضا تطہرنا بیا پک بل قسم صفائی راشی یا تہرنا اگر صفائی دا چی پین قطع دا دم سر راشی فیضا تطہرنا دا اگر صفائی دا چی دی پا خپل اخپل زان پاک کی پا غسل سر دوارا ذکر کریں پلی دی تکامل صفائی ہوئی کنا الا بقرب دی تراتلی چې دواړه قسم موجود شي طهر او تطهر. نو کله چې دا دواړه صفائی حاصل شي نبی اللہ طرف نے اجازت تیرا دے دی تا سنگ چ اللہ تا اس کا حکم کرے. ارا خبر چ قرآن ذکر کی دا سروی کیا عمل کرے ہو پا طریقہ چ اللہ ویلی با طریقہ چ پیغمبر ویلی بولی دی کی حکمت ان اللہ حب التوابین بے شک اللہ محبت کی دا چا سرا چ توبہ باسی تو با اغا سوک اوباسی چی مخ کتن غلطے و خطائی شوی کاغا زمانہ کیوی ہم اغا ذکر شوی چی دین نو قرآن نو او دی وقت کی ہم کشتا دینو چا اوری دلی ندینو مکلے چی خبر شی پا پلو غلطو باندی پیمانی تو بی اوباسی ملاوی دا حلق مدیر خواہوے ذکر جی دی عزت کرانلو مجھے کل مسئلہ تو معلوم اشو کنے نہ بس پیمان اشو اور داغ مخ کے نقصانات و غلطوں خطائیوں نے تو بھوی سگورا جی بری اور حب المتطہرین اور محبت کی داغ حلق و سرا جد اخبل زان صفائی کی ڈاٹو نے خبر تعلق دو منز و دستر لری ذکر سمر چپ دین کی راغلی بندیان تھا چی او دسو کے غسلو کے زان پاک کے ندے دا مانزو دا پاروی دا من سوکنکی ندا غصا جت پہ دا ساروی خپل صفائی کی دی خونا او دس کی غسل کی اجت نشتا کنا دکا جی منز پی نشتا چی منز پچانی ندا اس اجت نشتا دا صفائی تا پاکوالی تا دا خو اللہ جی سمر زور لگی دا دے دا پارا چی ما تبا ادرے گی زما عبادت بکے زما کتاب براخلی نظان پاک کا احب المتطہرین نساؤکم حرس لکم فاتو حرزکم انا شیتم. اللہ نعمت بیانی پا بندیان باندی او خاص کر پا مومنان باندی چگورا دی کستا سو دا دنیا گٹا دا و دا آخرت لیکن دا آخرت اغنیت بڑیر زیادی ساری بڑی خیال ساتے ہاں تاسو چی ہر یو عمل کوئے نستا سنیت بدائی چی دا آخرت دا پارا با کسی جمش دنیا دور ضروری ندا بداوم یو عمل لی چی تاسو کڑے دے رشتہ ہم کڑے دا نکاہ ہم کڑے دے وعدہ ہم کڑے دے دیکھ بتا سنیت ساتے چی ایمان میں پورشی کامل شی خلقوی جنوان نمگڑی کنا او چی آخرت دا پارا تیاریوں کو تاریخ دان نیت دکھا بیبیان استا سو پٹی دی استا سو رات لکوے پٹوک پلو تا سرنگ جستا سو خوخی وقدیمو لینفسکم او دخلو زانن دا پارا مخ کی نیت اس آتے ہیں مخ کی دا عمل لنیت مخ کی کنا اول نیتو کی نبی اور پسی منز کی بی اور پسی بل عمل کی نیت پہر سکی مخ کی اللہ بی وقدیمو انفسکم چی ہر عمل کے نظر پل زند پارا دا خیر نیتو کا چی اللہ دا استاد رضا دا پارا کم نتمال دا دی فیدی راکی نتمال دا دی اجر کو دنیا و پاخرت راکی وقدیمو دا مانا ادھے انسانان توی کہ نور حیوانات وغیر اللہ دا عقل فکر نہ ور کرے چری اوکار کی مخ کے نیت کی نیت اصل کی دزڑی بس چزڑ کی خبر را دا نیت چھ مخ کی اولی کے دخل زان دا پارا صحیح نیت فتق اللہ یری گے دا اللہ نا دغا اصل نیت سے وعلمو پوش انکم ملاقو صبح دے اللہ سر ملاقات کوئے فبشر المومنین اے پیغمبرہ خوشخبری ورکا مومنانتا دا وم حکم بیان شو دا داتم حکم ذکر کئی عظمت دا اللہ دنم اللہ دنم عظمت حق ذکر کئی کلی سنگ چی دا دین دا ہر یو شی قدر احترام کئے سنگ چی دا اللہ دا ذات و دا غد توحید و دا غد انبیاء و دا غد کتابونو دا غد کور و دا دی طول عزت با مسلمان کئی کنا دا اللہ دا نم عزت با ہم کئی کنا اللہ دا دی عزت سرے اللہ وی دا دی عزت دا دے کی بے سوچ او بے فکر زمان ماخلا دا بے دا بے دا پارا دا ٹوک مسحرو دا پارا زمان ماخلا دا یو غلط کار دا کول دا پارا زمان ماخلا دا نیک کار دا پارا سمرا عبادت تھی سمرا حکارون دی مچاری کی شورو کہنا زمان واخلا بسم اللہ ہو آیا بلسو آیا وہ پا دی طریقہ وانخلی چکار غلط کے او گناہ کے او نم پہ زما اخلی تا وہ زما دا نم بھی عزتی دا جاہلیت پس چل کو جاہلیت کے بخل کو دا اللہ نم دا دید پارا غصت چوئی قسم پا خدے کو اپلار سرا میں بیا خبر اکڑی قسم پا خدے کو مانزل اللہ علمہ کہ قبلی تمی مخ کو قسم پہ خدے کما دا دو تن پین کی دروغ خبر اکڑی مدا سب اکیس ہو چکم نیک کارون او داغی نا خطا سوگن لکو کنا او غلطی دی دا اکڑا چی دا اللہ دا نم بیدا بی دی اکڑا دکا دا خدے نم دیوارستو دا دید پارا چی زبا نیکی نکوم زبا تقوی نکوم زبا اصلاح نکوم سب اکیس ہو کئی کن کئی خدا اللہ نم صلاح اخلی پدا سزائی کی چی بے دبی رش نادری قسم عملی یاد کرے عرضے کی دلتوں وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ يَخَلْقُ مَگَرْزَوِ دَا نُمْ دَا اللَّهَ عُرْزَةً لِأَيْمَانِكُمْ مَنَكَوُنْ كَي دَاغِ خُو کارونو ناچی تاستی نساوگن کوئے دا خو کارونو نساوگن کوئے عرضی و مانا دادا مانع توی عارض مانع یو مانا دادا منک ان کے داغی خلو سو گندنونا اگر سنگ سو گندنونا دی انت برو و دارس کو تول دا ایمان تفصیل دے بیان دے اگر ایمان و سو گندنونا ستاسو دا دی انت برو چتاسو باچا سر احسان نکوے نیکی وتتقو تاسو به تقوا او پرهیزګاری نه کوئ وتصلحو بین الناس او تاسو به اصلاح نه کوئ د خلکو په منځ کې دا ستاسو قسمونه دي ښه او د دې دپاره هم د الله نوم واغسته چې والله هره ژبه کې چې دا د الله د نوم بې قدري شو که نه الله نوم په پخه ځای کې اخلي تا په بد ځای کې واغسته دویم معنا د عرضتن کوي هدف تکے او نشانہ تکا سوگدان تنہا لکا کی او کینیے ولیے ولیے تیتا عرضوی کنا تا سو دا اللہ دا نمنا تکے جوڑا کری دا کدا سوگن کوئے نو بس دا اللہ نم اخلے او پدا سی وقت کی چیغا دا عزت نی دا ثواب نی دا اجر نی دا گناہ پا وقت کی گورا عرضت اللہ ایمانکم مگر دا نم دا اللہ نخا او نشانا دا پارا دا سوگندنو انت برو سوگ دیدے کو سرام لا مقدر کئی بارحال دا عرضتن نچی مانا دا منع وارستی شی بیا جت نشتا چی دویم مانا بیا با ضرورتی سلام نحکڑی دا دید پارا چی تاسو با نیکی نکوئے نیک عملی با نکوئے تاسو با تقوی نکوئے تاسو با اصلاح نکوئے مسلمان چی دا خیر کار کینو امام رازی رحمت اللہ علیہ وی غر دری قسم دینو ولی یا با عمل دا سی چی غی کی با منفعاتی فیدہ بی پکی دتب حاصلی گی. اب یا پکے دفد مذرتی کہ فائدہ نشتا خود مصیبت نہ زان خلاصی لازو قسم دی نو بیا چی کم منفعات چی نہ حب یا دو قسم دی یا با صرف دتے فائدہی نور چاہتا نا یا بے نور خلق تو ہم فائدہی نگو رہے چی نور خلق تو فائدہی ناغیتا احسان ویلی شی انت برو احسان کول دبل سارا ہر قسم چی مالی جانی او چی صرف دتے فائدہی نو تت تقو تقوی دا خو هغه چې د فایدی سیزونه اوس هغوی چې هغه ضرر لري کولي نو تصلحو بین الناس اصلاح د خلقو مین کې دې دپاره کوي چې دشمني لري شي عداوت لري شي بغض او حسد لري شي دفع د مضرت دفع د ضرر وشي. ګوره دا د مسلمانانو د ښه عملو اعمال صالحه او تاسو د هغې نه سوګند وکړه د الله په نوم باندې ولیم د الله د نوم بې قدري وکړه. دا مانا دا بیا سورې نساء کې هم راځي لا خیر فی کثیر من نجواهم یو سل څوارلسم کې الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. دا مجادله کې هم راځي اتم آیات کې وتناجوا بالبر والتقوى انت ذرا غسکی دینا تھا انت برو چتا صبح احسان نہ کرے یو بل سرا و تب تکو تا صبح تقوا نہ کرے و تصلحو بین الناس و تا صبح صلح و روغ نہ کرے دخل کو پمین کی اگر دینا سوک سوگن اس نفری ہو سچلو شنو کل دے احسان کی چاہ سرا نو چې په هغه باندې اجت راشي نو هغه انکار وکړي که نه نو دی وایي چې ښه بیا به نه کوم. دا ګوره هر چا سره داسې کېږي. د حضرت صدیق یو غلام و مصح پلوانې هم و قریب رشته دار و بې پردې خپلې و نو هغه سره بیا ډېر احسانات کول و ډېر. نو هغه د حضرت عائشه پاگا الزام کی سا غستے وا نو ابو بکر سوگند کو چی دے بیا زبان سشی ہوئی نی دل سا پکار نو سورت نور کے اللہ رب العزت حکم راولی گا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ددا سے لوئی شان والا خلق دا پارا دمرا کمزور او سلنی پکار چی ان یوتو للقربا والمساکین والمہاجرین ولیعفو ولیصفحو. نو بس ابو بکر توبہ ویستا چیز اخبال خبری نو واپس شو زب اب بیادا قیدہ دا سر اخبال احسانات جاری ساتا ما راشی پکی گا نا تقوی نزکا سو گن کی چکلے او سرے منزل نرازی بیلمازی تو تمینتو کی چکلے جمیر وزداؤ بانگی ویلے رے ارے ولی سر پر مینتو نو باندے اگر چی منزو کی نوی بوٹانی رستی ہوتے نسو پڑ کی ناغوی گورا ما تویلی چی ما بانی منز خن رازی سوگندو کی کنا یا دا خلق میند کی خبر کی روغا کی روغا کی اگر روغا نکی دے ارٹی دے وزوری دے سوگندو کی چی بیامی کتا چاپا میند کی خبر اکلے کنا و تصلحو بین الناس واللہ سمیع علیم اللہ اوری زن کے لئے دار خبری اوپوی دی پار سبان دی در دی تفصیل کی تتمہ ذکر کی دی سوگن دی ولی سوگن ذکر شن قرآن بیا خبر دی ترسی کا نفا تتمہ کی دی سوگن یو دو قسم بیانی یو آگئی چی پاگئی باندی اللہ سوکنی سینا نبی کفارا لازمی دلتا انا والا جہنم کی عذاب وردی دا سے سوگن نم شتیفا بلکہ سمارا دے چی دنیا کے ہو بے کفارا نشتا فلتا بے جہنم کی غوپا کینو دا دروغا قسم تی خلقوی پناقا باندی قرآن کو گورا دا دو دکر کئی درین دلتا نشتا غا بسورت المائدہ کی را دی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو لرا فغلطو خطاو قسم نستاسو لغو امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا لغو مانا جدا کی اگر وہی خطا قسم لکہ او سرے دے اگا جس صفت نشتا اگر پخپل خیال کی وہی چی دا کار شوے دے پلانے دے کلی نراغلے دے اگر نیراغلے دے پی سوگن کی دا خود دے نپوئی کنا غلطی و خطائی کی فدی اللہ ننی سے نپی کفار را خطا قسم او عام ایمہ دا مانا کی چی نلغو آگے توئی چرا خلق و خلیہ دت شوی دی نہ سو خبر اور قسم پکڑے نہ سو ارا سر قسم پکڑے دی تلغ ہوا قسم ہوئی خا قدیم نیول نشتے دا خلا دت شوی دا کنا تا جدا جدا دوارا فی ایمانکم پا خطا و قسم نستا سم ننی سی ولیکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن نسی تاسو پاگا چی قصد کری استاسو دلنو دزلن هم قص کری پی او خبر او کاری غلط تخپوئی گی چی دا کار نده شوی او دا شی دا نده دا بل چا دی اتا بی گو سوگن تا تیاری چی قسم پی کوما تو دا روغ سوگن که دیتا خو یمین غموسوی اغم سوی دی شی غپی دا جهنم تا کفارا خو پی نشتا خو دل والا جهنم کی غپور که چی پناہ قدی قرآن کو پناہ قدی سوگن دو که اللہ غفور اللہ بخشش کو ان کے لئے حلیم اور دیر لے دے صبر دا اللہ نہم حکم ذکر کی دا احکام ادیت مسئلہ دی ایلاوی ادیت روس تو بیا دا طلاق مسئلہ دی روک دا دام قانون دی مسلمانان ولی ذکر کل دیزان نکور جوڑ کی خب خوشحالے باندے بس رشتوں کی خوشحالی دوارا طرفین ادی کی بس چلو شی یوبل سرے تعلق خراب شی اتفاق روان شی وقت نتیری گی بے مشکلات جوڑ شی اللہ رب العزت و تصحیح طریقہ خی چی گورا خیر ندا پک راضی اس خبر ندا او ندا سوکا چی تو ارادہ کہے چی تو جدائی کم کنا داری او طریقہ دادا کہ سوگندو کی او سلو رمیاش تو ذکر پکیو کی دا خود کہ سوگ دا دین خبرو صحابو تابعینو آگی پدے پویدو آن سلے دا دین سخبری چی دا دید کی زور مدد کنا کاغنی خبر اسی سوگندو کو چی زبا ننیز دیکی کم زبا کورتا نظم زبا تعلق نساتم سوگندو کو نوس ددید پارا دو حکم دی قرآن ہوئی کچرے دے سلور میاشت کی دن دن رخل خبر نہ واپس چو اب اسوئی چپ و شو نیما غلطی دو وہ سرا لڑا دو بس لڑ کوڑتا ہر سے ختم نو کفارہ بور کی نو رس نشتا کفارہ بور کی زکا سوگن نکڑے ماتے کو کرنا کفارا پشتے نور پیس نشتا دے طلاق ملاق نشتا او کنا دے سلور میاشت کلک شو پخپل وعدہ باندی پابند شو قسم مات نکو نو کفارا پی نشتا او نکا تب ضرورت ذکر یو طلاق سے جوڑ شو کنا دا دا مسئلہ دی تو مسئلہ دی ایلاوی نشتا نہم حکم للذین یؤلون من نسائهم دا پارا داوی کسانو چی قسم و سوگن یہ کڑی دخلو بی بیانو نا تربو سواربا پیشور دے بے انتظار کی سلور میاشتی پابندی دا پد باندی داول اللہ سزا ورکا چی مونگا دل کور جوڑو مونگوی چی ساس اتفاق راشی و ساس چندخانو حکار دے دیو بل نتخت ہے تاولی سوگن کو سلور میاشتی جرمانش میں سلور میاشتی بوس ندی کلر نویا و درمان کفار راضی ابل دی سلور میاشتو کی بلا فائدہ دا دی و سوچو کی دی و فکرو کی تدبر آخر عقل بیراشی فکر بیراشی دقا سی دی که نورم فائدہ دا پتا باولا گی چی کور والا سنگ دی دی جدا کی دو دیو کن دی پورا دیکھیے اللہ ڈیر حکمت ہی کا نا تو جدا کی دونوں نبیا علی جدا کی گئی چیز لما شم مسل حلش پین فا او کدی روجو کڑا دخلی خبر نا پدی سلور میاشتی کی دن دن پین اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بخشش کو ان کے مہربان دے سوگند مات کو ان کفارہ و پرازی لا بھائی خان وین عظم الطلاق آو کدی قص کرے ہو تو طلاق ہو دل کی خبر مضبوط کرے ہوا سلور میاشتی تیر شوی اور ارادہ بدل نشوا بس طلاق شو کبھی یہ ضرورت نہ لبا کی چی استاد راولی فین اللہ سمیع علیم یقینا اللہ اور ان کے اپو دے گا اور دلی ہوں دی اور دنیا نیت نہ ہم خبر دے کر نہ ایلاون نہ ہم حکم تو لسم یا وسرا طلاق خبر شوروں کا بولی جدائی ہو پدی راضی نو دا تو ضرورت تو وجہ نہ مجبورے تو وجہ نہ کی ورنہ حدیث کی راضی کے طلاق دی کنا دا پا جائزو کارونو کی دا اللہ دیر بدیشی خواہ امی جائز کنی دی امی بدیشی تا سی کارونو پا کیوشتے خواہ چی دا اللہ دا طرف نداد ابغض المباحات ابغض المباحات پا جائزو کارونو کی چی دا اللہ دیر بدیشی نو آغا طلاق خواہ ولی دا اللہ عرض ہے کہ قرآن کی دا تعلیم دے چی اتفاقو کے اتحادو کے یوش مسلمانانی ہے ادے کو روانی اللہ بدی شکا نا چور دے سر کو روانی کی جدائی راضی لسم حکم دے طلاق خبر والمطلقات تربصن بینفسهن اگر زنانا چیری طلاق پر کلیشی ناری بے انتظار کی خل زانن تھا ثلاثة قروء دري حيزة تولى الله وقت مقرر كو جتو غصا و تلوار مكوا دي كي لله حكمت تي و دي دري مو دي كي بدن ندن نخام خاصتا ارادة بدل شي استارائي ببدل شي نكور ببیا جور شي ادائي کا نخا سمرا چدا كيسون راضي دي استازانو لگا نا نو ادا راضي چي كارو كي نیارستو راشی لیکن مخ کی برا رہے تھا پوس بدے کڑو طریقہ بد سنت تا خود لشی ہوا نتا چی عرص خلاص کرنو وسر آلے چی دی بسنگ چل کی گی تبوسو نکی داولی کئی دکا پیمان شوی کنا لاروز دعا و لسپا کی نیتی رشوی قرآن خود ری مدی آدی چی داغی نظری میاشتی جوڑی گی کم از کم ندی کی بیرادہ بدل شی ابھی ابا کور جوڑ شی ذکے و تدا مدکی خودا چی دے دریو کی دا استاد نکاح نوتی ندا کہ رجوع تکین کولشی رستی حکم راضی خودے صرف داغ نفس مدی بیان کو ولا یحل لہن او ندی روا دے زنانو دا پارا ان یکتمنا ما خلق اللہ فی ارحامہن چدی پٹو ساتی خیانت کی دوکو کی خپلو خاندان سرا پٹو ساتی اگر سوچ اللہ پیدا کری دی پا بدنوں کی اگر دو سیزون دی مفسرین ہوئی الحیض والحمل کل دا دروغ اوئی چی بس زما صفائی را غلی را آو زما وقت پورا شوئے دی مطلب دائی چی زما بس جدا شو او حال دار چی مدنی پورا شوئی لیا بیماری پاتی حیض پاتی اور نہیں نہ دا خیانت تے کنا نہ بکئی بلدار چے پپل دان پوئی گی چن واشم تکلیف دے او دا وی نہ اس نشتہ دے اس نشتہ دے دھوکہ بن کئی کنا پردے امانت ببل پل نوڑی ندی جائز دی لرا چے پٹو ساتھی اگا چے اللہ پیدا کری دے دی پم بدن نکی ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر کدی دا دعوی چمنگ مسلمانان یو اسے دعوی کے اللہ کدی ایمان راوڑی پالا پر آخرت باندھے نچرے بدا سے نہ کہی خیانت بن کئی دھوکہ بن کئی کل چرادری مجھے اللہ کے ہو دے دیکھے دا حکمت ہو چکردی بندہ ارادہ کا نہ بدل شوا نہ بس اجازت تھے رجوع دیو کی نخبلی خبر نہ اس نشتہ طلاق ورزول ختم شو پروجو سردا کارو شو چیزیں خرس تو بیا د دو طلاق و اختیار نورشتا یہ ورزو لے گا نا دو تپاتی دی اور چی روجو اکڑا نا بس دری والو مالک شو زکارا چی کم یہ ورزو لے نا آغا مس شو خراب شو نوز دے مستقل دری و مالک دی بیا ابعولتون او دغا خاندان دی حق برد دی انا دیر لائق دی واپس غستو سرا دی فی ذالکا پا دغی دری حیزا کی دن دن ان ارادو اصلاحا کی ارادل دی دی اصلاح چی بیا با شر نی بیا با فساد نی بیا با جگر نی پدی شرط بانی احق و سمان کسم تبدیل خوشی اشکال لی پدی باندی ولی نورم سوکشتا دی چی دی دیر حق دار دی وغی ندی حق دار نا نور سوک دی دیوی دا تاکید دا پارا ہوئی دا ان ارادو سر تعلق دی دی دیر حق دار دی خوک ارادہ دی اصلاح لری آغا اصو کوئی نئی اسم تبدیل کلے پا نفس فیل پا مانا کر رہا دی حقیق انخوا اگا مانا تبدیل پا کنشتا وَلَهُنَّا مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ دا دی زنانو دا پار حق شتے پا خپل خاندانو باندی سنگا پشان دار حق چپ دی باندی